وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي اكرمي مثواه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا. اس اللہ تعالیٰ ذکر کی احسان خپل اللہ تعالیٰ پہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام من پہ مصر کی چرا چواغ اسا داغی قطبی خپل نمو مشہور و پہ عزیز مصر سرا دا مصر دا خزانو مشرو دا بینک مشرو منیجرو اغر سڑے وزیرو اغی چکل دا واغ اسا نو خپل خزی تیوے وی دا چې کوم ځای کې پاتې کیږي اوسیږي نو هغه ځای مزیدار کا وی کېدی شي دا مونږ له ډېره فایده راکړي ځکه ښایسته غلام دی اخلاق یې هم ډېر زیات ښایسته دي خدمتونه کوي نو یې کېدی شي په ډېره ګټه راله وکړي ده او دویم او نتخذه ولدا یا به ونیسو دې په ده لره په زویتوب باندې مفسرینو لیکلي دي وایي د عزیزي مصر اولاد د دغې ښځې نه نو نو دا په زیتوب باندې ونیسو. وقال الذي اشتراه او ویل هغه سړی چې وای خستا غلرا مصر د مصر نالی امراتی خپل خدي ته ویل خپل کور والتا اکرمی مسواه د د اوسیدو زی خکا خکا د د زی د اوسیدو عسى ينفعنا کې دې شي چې دیو مونږ لا فایده را کی او نتخذه ولدا او یا ونیسو دې لرا په زیتوب باندې زوی به ته جوړ کو دا به زمونږ بچی شي. وکذالک مکننا لیوسف او دغه سیده ورکړی مونږ یوسف علیه الصلاۃ والسلام ته فی الارض په ځمکه مصر کې فی الارض مراد هغه ملک د مصر ته مراد دی. ولنعلمه من تاویل الاحادیث او چې وخایو مونږ د ته حقیقت د خبرونو من تاویل الاحادیث یعنی تعبیر الرؤیا تفسیر جلالین نکلین مخکې تاسو ته دوه معنی بیان کړی او دیر پارا چی او خواهی منگا دتا من تاویل الاحادیسی لحقیقت دا خبرنا تعبیرنا دا خوبنا والله غالبنا علی امری او اللہ تلا دے زورور پخ پلو کارونا باننی ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن زیاد دا خلقنا لا علمون نفویگی والله غالبنا علی امری ہی پدی که رد شرک پی تصرف دے مفسرین لیکلی دی والله غالبنا علی امری ہی یعنی غالب علی ما اراد من قضائه اللہ تعالی چې رقم شی فیصله وکي نو اللہ تعالی غالب دی پاغي باندې یعنی هغه خپل فیصله نه پیځي والله غالب علی ما اراد من قضائه الله چې کوم فیصله کوي الله تعالی پاغي باندې زور ور دی الله تعالی غنه پیځول شي ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن جد دخل کو نه نفویږي ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين درهم مقام شروع کی نهشتم آیات فوری و یوسف علیہ الصلوۃ والسلام منی بل از میخ و بل ابتلا پراغلا دا کمی خزی پا کور کی چو سیدا آغی تی دا بدکاری مطالبہ اکللا دروازی بند اکللی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ پا آغی کی کامیاب کا کله چې یوسف علیه الصلوۃ والسلام منډه وکړه داغینه ډیره فاره چې ربتکارای نه بچکی ځان نو دروازې خواته خاون ولاړل دغه خدي خاون ولاړل وی داسې منډې دي داسې کیسه نو هغه ته وی چې ستا د کور والا سا چا د بدکارۍ اراده کړی نو هغه ترې سخت سزا ورکړلی شي یا جیل کړلی شي چالاک خزا خبره بچا باندې ورواړوله په یوسف علیه الصلوۃ والسلام من یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دی زمانہ چره اراده کړو زمانه مطالبه کړو د بدکارای خلیقین ماته ځان بچ کو وتختی دمتیزه یو خيار سړی واغی فیصله وکړه وی فیصله بداسي او وګورو کله یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کله چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام منډه کوله نو د لمن نراونی او د غلمن وشلې دله هغه سړی وی کچر تر دی لمن د شار طرف نشلې دلی وا نو دا خزه دروغجنه د یوسف علی السلام بیا رښتونه دی او کچر دا د مخیر طرف نشلې دلی وا نو دا خزه بیا رښتونه دی او یوسف علی السلام بیا دروغجن دی نو دا یوسف علی السلام لمن د شار طرف نشلې دلی وا نو مانا دا شول چې مخی تا غمنډه کړی وا او هغه شان رانی وره ولما بلغ شده کله چې ورسېد ځوانۍ خپلې ته دا اتل لسو کالو نو اخلا تر دا دیر شو کارو پوری دی تولی کی زمانه دا اشود دا دی تولی کی زمانه دا زوانی کله چې ورسی دا زوانی خبالی تا آتینا هو ورک منگاغتا حکمن قوت دا پیسری کولو و علمن او پوی دا دین تفسیر جلالین لکری دی فقهن پی دینی اللہ تعالی و تا پوی ورکل پا دین کی و کذالک نجزی المحسنین او دغه سی بدل اور کو مونږه خاسته عمل کو انکو تا کذالک نجل المحسنین تفسیر سمرقندی لیکلی دی نجل المحسنین المحسنین په معنا د المخلصین په العمل چې څوک په عمل کې اخلاص کو انکی الله تعالی او تا خاسته بدل اور کئ ولما بلغ شده کله چې ورسید ازوانه خپل تا اتینا حکما ورته مونږه غی تا قوت د فیصلو و علما او پوی د دین وکذالک نجزی المحسنین او دغسی بدلا ورکو مونږه خیسته عمل کوونکو ته وراودته التی هو فی بیتها عن نفسه وغلقت الابواب وراودته او مطالبه وکړه د یوسف علیه السلام نه التی هغه خدی هو فی بیتها چې دا دغه په کور کې و راودت مراوده ویل کیږي غلاودته پښتو کې ته غلاولوي دوکه ورکول وای غلاو وراودته التي او مطالبه وکړه دو کور کوله یوسف علی السلام ته التي اخذي هو فی بیتها چې دا داغي په کور کې و عن نفسه په واره د نفس د کی د نفس په واره کې ردن مطالبه کوله یعنی د بدکارای وغلقت الابواب او بندې کړې دروازې مفسرین لیکلي وراودته مراوده غلول تگی او سره کوله چالاکی او سره کوله اول یو تدا خبر او کړله و استاد ویخته چې ډیر زیات خیسته دی ناغو ته جواب ورکوي په د مرګ سره چې دی د انسان اول دا ویخته دوړي دا د انسان نه ختمي بیا وته دا سترګې ډیر زیات خیسته دی و کله چې انسان په قبر کې کی خودل شي و دا په مخ باندې براو بیږي بیا اوتوی دا مخ دی ډیر زیات خایسته دی وای دا د خاور د پاره جوړ لې په قبر کې چې دا به خاوري شي ختم بشي دی ته ویل کی مراوده په چالاکۍ باندې او پټګۍ باندې دا غینه مطالبه کوله دا غیر ځان په واره کې وراوده تولې دي او دوکه ور کوله هغه خدي چې یوسف علی السلام ته الله تیغه خدي هو په بیتیا چې یوسف علی السلام دا غي په کور کېو د بادشاه د وزیر خزه ده عن نفسه فواردنا پسترکی وغلقت الابواب او بند کړی ټوله دروازې وقالت او ویل غخدی هی تلک و متا تا چرا شماتا زما خاطر شه یین د بدکارای مطالبه قال ویل یوسف علی السلام معاذ الله بنای غړم پر الله تعالی سره انه ربی احسن مسوایا یقینا دغه خو زما رب دی چې خیسته کړی دی زید اوسیدو زما انه یا زمین راجر الله تعالی تا الله تعالی فما باندې مهربانی کړی دا زما د اوسیدو زی خیسته کړی دی نو زه د الله تعالی دی مهربانی خلاف نشم کوله یا انه ربی د رب نو مراد تیری هغه عزیز مصر ته مراد دی هغه خو زما مالک دی او خیسته کړی دی زما زی د اوسیدو نو داس نشم کوله انه لا یفلح الظالمون یقینا نشی کامیابیدل ظالمان نشی بچ کېدل ظالمان د الله تعالی د عذاب نه پدې کې اشاره شو لدی تا چې د مولا د کور والا سره خیانت کول د لوی ظلم دی او څوک چې خپل مولا د کور والا سره خیانت کوي دوکه کوي داغي سره بدکاری کوي داغي سره د لوی ظالمی او ظالم انسان د الله تعالی د عذاب نه نشي بچ کېدل وقالت هی تلک مبصرین لیکری دی په معنا د تعال او اقبل سره راشه را مخامخ شته ته ویم قال معاذ الله نو ویل یا ویل یوسف علیہ السلام پنای غړم په الله تعالی سره ان ربی یقینا د غرب زما ده احسن مثوایا خیسته کړی دی زید او سیدو زما ان لا یفلح الظالمون یقینا نشی کامیابی در ظالمان ولقد همت به وهم بها لولا ارا برهان ربه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء پدی آیات کی اراده ذکر کئ کلک اراده رخدی او دا بیا ذکر کړی سبب د پاک دمنې د یوسف علی السلام ولقد همت به او یقینا پورا پخی اراده کړی و د خزی د یوسف علی صلوات و سلام محمد بها او اراده وکړی و یوسف علی صلوات و سلام لولا ارا برهان ربه کشری نو لیدل یوسف علی صلوات و سلام دلیل در خپل یوسف علی سلام هم بیا اراده کړی و خلیقینا دلیل در رب ولیدا دلیل در رب سره مفسرین لیکلی دي ډېری خبرې هم مفسرین لیکلی دي بعد هم مفسرین لیکلی دي خدا خبرې غلط دي دغه صحیح نه دي و یوسف علی صلوات و سلام د ایزار بند چره کولا وه یعنی پرتغاغ ته لاس پیوړ او برهان چره دین امرات صورت د یعقوب علی صلوات و سلام و یعقوب علی سلام ته دغه وخت کې ښکاره شو لولا ارا برهان ربه او باز لیکلی دی وی لولا ارا برهان ربه غیبانه आवाज شو بده باندې چې دا څه کېده دا خبره فالتو دي بهترین تفسیر هغه دی چې قرآن تفسیر په قرآن سره وشي د دین مراد علم او شریعت دی چې هغه مخ کې دویشتم نمبر آیت کې راځي کر شو ولما بلغ شده اتینا حکما و علما الله تعالی او تر خپل دین علم ورکړو پوی د دین او تعالی تعالی ورکړی و نو دا الله تعالی په دین کې د زینا حرمت بیان شوی دی نو ولقد همت به او یقینا په خیر اده کړی و دغه خزی د یوسف علی السلام په باره کې و هم بها او قصو اراده وکړی و یوسف علی السلام لولا ارا برهان ربه کشری نه ویریدلې دلیل در خپل هغه سره علم دی او شریعت دی په هغه علم او په شریعت کې د زینا حرمت دا بیان شوی دی نو دیو جرا قصو اراده نه کړی تفسیر زاد المسیر یو بل معنا کړی ده و هم بها بالفرار منها یوسف علی السلام هم قص کړو خو قص د سو خزی قص کړو چې یوسف علی السلام سره ودکاریو کی و هم بها بالفرار منها او یوسف علی السلام اراده قص کړو د تیخت داغینه داغیر تیخت قص کړو لولا ارا برهان ربی کچری دنه لیدل دی دلیل در خپل کذالک لنصر عنه سوا دغسی اوساته مونږ دی لنصر عنه سوا در پاره چواړو مونږ دنه بدکار ول پخشا او بی حیائی بدکار او بی حیائی ته الله تعالی اړول انه من عبادنا المخلصین یقینا و دی د زمونږ بندگانو نه المخلصین بچ بچ ساتل شوی د ګنانه المخلصین بچ ساتل شوی د ګنانه تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی ده دې کې دغه معنا زړه کې خامه خزان سره ولي کوي تفسیر سمرقندی وای من المخلصین المعصومین المعصومین من الذنوب والفواحش دا بچ ساتل شوی د ګناهونو نه او د بی حیاي د کارون نه من المعصومین تفسیر سمرقندی دغه لیکلی واستو قلبابا او دوان منډی کړی دروازې ته وقدت قمیصه من دبرین او وشلا وغه خدی کمیس ته یوسف علی السلام من دوبر انشار طرفنا وال پای سیدها او بیا مونده د غدوانو خاوند د خدی لدل باب د دروازې په خوا کې سیدها خاوند د خدی د یوسف علی السلام آقا د غی مالکو قالت نه خدای چاله کو دا خبره وکړه ما جزاء من اراد بی اهلی کسوان نشته سزا د غچا چی غواړی ستاد کور اله سره بدکاری ما جزاء سزا نه ده من دغه چا اراده به اهلی کا چې غواړي ستا د کوره له سره سوان بدکاري د هغې بله بدله نشته دی الا ایس جنا مګر چې هغه جیل ترې واچولی شي او عذاب نریم او یا درناک سزا دې ورکړلی شي هغه ته بس وی دا کار دې وکړلی شي نو واستبق الباب لفظ ذکر شوی دی دلته کې باب دی وغلقت الابواب الته کې جمع نو دا خو بادشاه و وزیر دی نو کور غټو دروازې ډېرې وې خو لیکینه د وتو لپاره خو د انسان یوه دروازه یو نورې دروازې بندې کړې وې نو یوې دروازې ته ورغل والف یا سیدها او بیا مونده دغه دوانو خاوند د خزی لدل باب د دروازې سره قالت نو ویل دغه خزی ما جزا نشته رې سزا من اراده به اهلی کسوان چې غواړي سره کور والا سره بدکاري کول الا ایس جنا مگر جیل دکړل شي جیل ترې واچول شي او عذاب نلیم او یا دا غیر پر عذاب درناک دی قال ویل یوسف علیہ السلام هی راودتنی عن نفسی مطالبه کړی د زمانہ دی خزی عن نفسی په بار د نفس زما کی دی زمانہ مطالبه کړی دا ما خو دې تسنه دی ویلی وشهد شاهد من اهلها او فیصله وکړه یو فیصله کوونکی د دې کې شاهد په معنا د حاکم سره دی په معنا د قاضی سره دی یو فیصله کوونکی د دې کې هم پسرین دالی کړلی و یو ماشوم هغه دا گواهی وکړه دا خبره صحیح نه ده د شاهد نو مراد پرې ده کې یو عاقل بالغ سړی او خيار سړی انصاف والا بس هغه پیس او شهید شاهد من اهلیا او فیصله وکړه یو فیصله کوونکی من اهلیا د خپلوانو د خزینه ان کان قمیص او کچرته او قمیص شریدل قد داشریدل او من قبول د مخې طرف نه په صدقت نو دا خبره ورشتیا او هو من الکاذبین او یوسف علی السلام بر دروغجن نه دی دروغجن و ان کان قمیص او کچرته او قمیص تاغي قد من دوبرین چې شریدل او د شار طرف نه په قضاوت دا خبره دروغ وای او هو من الصادقین او یوسف علی السلام بدرشتونی نه فلما را قمیص او نو کلی چوری د قمیص تاغي قد من دوبرین چې شریدل او د شار طرف نه نو قال ویلغه انه من کید کنا یقینا داستا سو مگر دین یقینا داستا مگر دین اخری ته وی دا چل ول پتا کړي ان کید کنا عظیم یقینا مکر د زنانه ډیر لوی دی د زنانه مکر چې هغه ډیر زیات لوی دی تدبیر دا غیر ډیر زیات لوی دی مخکې تاسو ما ویلو سورۃ النساء شپږ او یایم نمبر آیات کې او یایم نمبر آیات کې ذکر شوی دی ان کید شیطان کان ضعیفا او دی آیات کې الله تعالی ان کید کن عظیم مکر د زنانه و ډیر زیات لوی دی نو ولی زنانه د شیطان نم بدتر دی په مکر کې در د شیطان نم مخوا دی په مکر کې نو حال دغه تاسو ته ما دغه جواب کړو ان کید شیطان کان ضعیفا د شیطان تدبیرونه هغه ضعیف دی په مقابله د مکر د الله تعالی کې یو تدبیر د الله تعالی دی او دویم تدبیر د شیطان دی نو د شیطان تدبیر چې هغه کمزور دی او د الله تعالی تدبیر چې هغه ډیر زیات قوی دی ان کید کن عظیم او دې ځکه ذکر شو دی چې رزنانه او تدبیر دا ډیر زیات لوی دی نو دلته کوم معنی دا کوي یقینا مکر او تدبیر د زنانه او ډیر زیات لوی دی په مقابله د مکر د نارینه او کې خدا په مکرونه کې په چلونه کې د زنانه او په د نارینه او په نسبت باندې زیاتره ډیر زیاتره ده ان کید کن عظیم خضر سلی سره نه لګیدله نو په مخه به اوتوی وای دا خواندان مستا شند کینو وای او زما شند کی کنه ولې څه چلله وای سلیا د خزو خواندان چی هغه په هوا باندې ګرځیو ته چیرې په تبرې مکه باندې نشي ګرځیدله دا سی ګرځي چې ټټ ټټ ګرځیو وای خزه مکه وای د سی په هوا باندې مسوک نه ګرځیدلې وای نه نه په مخه ګرځي وای زین نم نه ولی وای ته چیرې په مکه نشي ګرځیدل دا خواندان بدسی بس سړیو هغې صبر کوه استقامت یې کو ماښام چې دی سړی له کور نه بهر ته وتی دی راغې وې ښځې ورته ووی سړیا وې د ښځو خاوندان چې هغه په هوا باندې ګرځي په هوا باندې ګرځي او وې ته بیا هغه شان دې کې ټیټ ټیټ را روانې وې کوم ځای کې په هوا باندې وګرځېدل څوک وې اوس زموږ د دې کوټې به سر باندې داسې په جانماز باندې یو سړی سور داسې لاړه هغه سړی ورته وی خو زه ومه وې ته ما نه پېژنې وای زه وم او چې داسې تېر شوم وې دا هلته کې داسې کوز شوم او داسې رالم اوس وې ښه وای داسې داسې شوې قابو چې غورځېدلې وې داسې داسې کېدلې وې دا ته وی کنه وای نور هغه چیزې سیده ځي او دا ما وای چې دا داسې دا ریپورټ ریپورټ دی دا قابو چې راغورځېده ما ته پته ولګې دا ته یې هسې ده ان کید کن عظیم د ښځو تدبیر هغه لوی په مقابله ده یو زنانه هغه په بازار کې سودا کوله یو دکاندار ته ورغله وې دا بوډۍ ښځه وه چې کله سودا وکړه دکاندار سره په دې دکان کې یو زوی و سودا یې چې وکړله نو دا بوډۍ زنانه دې دکاندار ته وایي چې زموږ دلته کې نږدې کور دی په دې بازار کې دا سودا زه نه شم وړلی ترې خپل زوی ته ووایه چې دا سودا زما سره ویسي هغه زوی ډیر زیات ښایسته کله چې سودا د هغې سره ویوړله ډیر شی واقعیات دي په دې کې خو مختصر خبره کوم کله چې سودا ویوړله د دروازې پورې نو دروازه کې غالک سودا کې خودله هغه را واپس کیده زنانه ونی وچینه ته ونه ځي په زور باندې دننه کو کله چې دننه کو په کور کې نورې زنانه دي اوس دا زنانه پلیته زنانه وه او دا بدکاره زنانه وه ده دن دغه نور زنانه د پاره د هلک بوته د بدکارۍ د پاره هغې د بدکارۍ مطالبه وکړله د هلک نه زمونږ سره بدکاري وکړه هغې وې زه بدکاري نه کوم کله چې هغه یې مجبوره کړه دې باندې چې بدکاري وکړي نو هغې ورته وی زه اودس ماتومه د هغې نه بعد بیا به څه وکړو خو لیکن اول ما ته د اودس مات اجازه وکړي اودس ماتې ده چې لاړ نو لیټرین تشناب ته چې کله ورغې نو ګندګي راواخیستله په ځان باندې وتپله او بیا را ووته کله چې هغه په دغه حالت کې ولیده نو هغې ته وی زه ورکې ګرځېدن بهر ته راغې هغه او یو وله وه په هغې کې یې غسل وکړه او بیا یې په هغې باندې په ځان باندې خوشبو ولګوله بهرحال یو لویه واقعه ده په هغې کې اوږه تفصیل دی په هغې کې نو د زنانه او مکر او د زنانه او تدبیر چې هغه ډېر زیات لوی فلما را قمیص او نو کله چې ولیده کمیص د هغې قد من دوبرین ششلیدلې او د شاره طرف نه قاله نو ویل هغه انه من کیدکن یقینا دا ستا مکر دی ان کیدکن عظیم یقینا مکر د زنانه او ډېر زیات لوی دی په مقابله د مکر د نارینه و کې یوسف اعرض عن هذا ویل هغه عزیز مصر یوسف یا یوسف اصل سره یا یوسف اعرض عن هذا مخواړه د خبرې د خوراولنه دا خبره چې بل چاته مکوه بس دې خبرې نه قلار شه تفسیر سمرقندی لیکلی دی اعرض عن هذا یعنی عن هذا القول ولا تذكره واكتم الحديث دا خبره نور پټکا بس چاته را خبره مر اخکاره کا مفسرین لیکلی دی هر کله چې دې خزه پړش ولا او چل ول ټول پرې زنانه کیو نو وس دی وزیر لپکارو چې دا خزه خو وهلی وې کنه دلې خو صدا ورکړی وې خو لیکن اکثر دا ملکانان او غټان خلک دا وزیران خلک چې ناغه په خزو باندې خزه پاغه باندې زوره وری نو وهلې نه شوله خو یوسف علی السلام ته وې وسه چې شوی دی اسیم شوی دی بس قلالېږي ته دا خبرې بل چاته ونه کوي خو خبرې خورې نه کوي واستغفر لذنبک او بخنه غواړه تر خپل ګناه لپاره خزه ته وې انك كنت من الخاطئين يقينا تا خام خاد يقينا تا من الخاطئين ده خطا کارو نه تر گونانگارو نه گنا تا کړی وقال نسوة في المدينة امراة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين لدیدنا ورستو بل باب چریغ بیانیږي